www.attableek.com, The Reviver of Iman. کئی جمعہ کے بعد میں حاضر ہوا اور جہاں بھی گیا جمعہ میں بیان کا موقع ملا, کثرت سے لوگ تھے, کثرت سے نصیحتیں سنی اور لوگوں نے بے انتہا اپنے تاثر کا اظہار کیا. یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ دین کے اشاعت, اس کی ترویج, اس کی تشہیر کے لیے الحمدللہ موقع ملتا رہتا ہے. اور یہ شروع جوانی سے اللہ نے مجھے موقع یہ دیا اپنے دیہاتوں میں, شہروں میں, ملکوں میں جانا ہوا ہے اور جہاں تک ہو سکا دین کی بات پہنچانے کی کوشش کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اس وقت میں نے ایک بہت مختصر سے حدیث کی تلاوت کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحة, دین نصیحت ہی کا نام ہے. جیسے آتا ہے الحج عرفہ, حج جو ہے عرفہ کا نام ہے. یہ نہیں کہ عرفہ ہی ہے, اس میں طواف بھی کیا جاتا ہے, تقبیل بھی, بہت سے مسائل و احکام ہیں حج میں, لیکن سب سے زیادہ اہمیت عرفہ میں جانے کی ہے. عرفات حج کا گویا کہ لب لباب عرفات کا قیام ہے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا الحج العرفہ, حج عرفہ ہی کا نام ہے. یہ نہیں ہے کہ طواف کا نام نہیں ہے, فلاں کا نام نہیں, بہت سی پوری موٹی کتاب ہے حج کے مسائل میں اور احکام میں کتاب ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غایت تدبر, غایت تفقہ کی بات ہے کہ اس میں سے ایک چیز کو لے لیا اور اس پر دائر کر دیا پورے دین کو. یہ بہت بڑی بات ہے. وہ اس سے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اوتی تو جوامع کلم, وہ جامع کلمہ دے کے گیا ہوں, بھیجا گیا ہوں, اوتی تو دیا گیا ہوں میں جوامع الکلیم, جامع کلمات کو دے کے بھیجا گیا ہے کہ تھوڑے کلمات میں زیادہ معانی کو بیان کر دینا ہے. نبی کی شان ہے اور کسی کو نہیں ملی یہ چیز, کسی کو نہیں ملی, کسی کو یہ چیز نہیں ملی. ابھی میں صبح دیکھ رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار فی اسلام. میں نے خود سنا حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب سے کہ پانی پت میں ماں تھانوی اسی حدیث پر بیان کرتے تھے, تین گھنٹہ بیان کیا اسی حدیث پر, لا ضرر, اسلام میں ضرر اور ضرار ہے ہی نہیں ہے. یہ لا نفی کہا جاتا ہے اس کو نحو میں, جب مطلقاً نفی کسی چیز کی آتی ہے تو یہ لا لے آتے ہیں. حضور یہ لا لے آ کر کے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے اسلام میں کوئی ضرر اور ضرار کا پہلو ہے ہی نہیں. یہ حضور کی تعلیم کتنے لوگ جانتے ہیں. آج ہی میں نے پڑھا اس کو, حدیث معلوم تھی مجھ کو, لیکن آج میں نے خاص طور سے دیکھا کہ ایک عالم نے یہ لکھا ہے کہ حضور کے جوامع کلیم میں سے یہ بات ہے کہ چھوٹے الفاظ, کم الفاظ میں بڑے معنی کو پورے اسلام کی اس کے اندر ترجمانی ہے. لا ضرر ولا ضرار فی اسلام, اسلام میں ضرر, اور یہ بات میں نے کہا حضرت کی الحمدللہ باتیں یاد ہیں. فرمائے اسی حدیث پر پانی پت میں غالباً ماتھانی نے تین گھنٹہ تقریر کیا, لا ضرر ولا ضرار فی اسلام, اسلام میں ضرر اور نقصان پہنچانے کا پہلو ہی نہیں ہے. اس بنا پر اپنے دین کو ہم کو خود بھی سمجھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے, اس میں عمل کی بھی توفیق دے. عملی کوتاہی, علمی کوتاہی بھی ہے اور عملی کوتاہی بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے حضرت کی تحقیق یہ تھی کہ عملی کوتاہی زیادہ علمی کوتاہی ہے, یہ ان کی تحقیق تھی. علمی کوتاہی اگر دور ہو تو عملی کوتاہی خود دور ہو جائے گی. صحیح علم نہیں آ رہا ہے, اس وجہ سے عمل صحیح نہیں آ رہا ہے. یہ جو سڑکوں پر ہیں کیا ہیں, کوئی علم ہے؟ کبھی ملے بھی نہیں, کوئی تقریر سنے بھی نہیں. اس کا کیا درجہ ہے اسلام میں؟ کچھ تو جانتے کچھ نہیں جانتے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ مکمل دین ہے, اس کو سننا چاہیے, اس کی طرف توجہ رکھنی چاہیے. آج دیکھیے کتنے لوگ ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی کوئی دوسری بات ہوتی کوئی نہیں فوراً دوڑ کے آ جاتے ہیں, لیکن دین ہے. سننے کے روادار یہ لوگ نہیں ہے کہ آگے سن کے بیٹھا ہے. یہ ہمیں دین سے جب اتنی بے اعتنائی ہوگی تو دوسرے لوگ بے اعتنائی آپ کریں تو شکایت نہ کیجیے. آپ کو کتنا خیال ہے اپنے دین کا؟ آپ کو کتنا خیال ہے, کتنی حفاظت کا خیال ہے؟ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین کا درد, اپنے اقابر کی تعلیم کے اختیار کرنے کا شوق اور طلب, جب یہی نہیں ہوگا تو آج تم حاصل کیا کرو گے؟ تو ہمارے حضرت بہت محقق تھے, فرماتے تھے کہ میں کہتا ہوں کہ عملی کوتاہی سے زیادہ علمی کوتاہی ہے. علم مجبور کرتا ہے عمل پر, جہاں عمل نہیں ہے سمجھے علم کوتاہی ہے. باوجود علم کے جو عمل پر نہیں آ رہا ہے تو علم کی نفی نہیں بلکہ علم میں خامی موجود ہے, اس طرح پر نہیں آ رہا ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کو پہنچایا اور اچھے طریقے سے پہنچایا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا ہے. یہ نہیں کہ سب کو بڑی بڑی چیزیں جائیداد دے کے گئے, دین دے کے گئے. کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت تقسیم ہو رہی ہے, دوڑے لوگ گئے دیکھا تو وہاں تو درس ہو رہا. کہا ارے حضور کی وراثت یہی ہے, مال کی وراثت تھوڑی نہ ہے, سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے, چھوٹی چھوٹی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. کتنے لوگوں کے علم ہے دوستو, بزرگوں, جب ہم خود اپنے دین سے آگاہ نہیں ہوں گے تو اس کی قدر بھی نہیں ہوگی. جب قدر نہیں ہوگی تو دوسرا بھی قدر نہیں کرے گا. اپنی چیز کی قدر خود آدمی کرتا ہے تب دوسرے قدر کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی عظمت اور بڑائی اور اس کی اللہ کے نزدیک نافعیت اور افادیت کا استحضار ہونا چاہیے. یہ ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو ہم بول رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, اگر دل سے سنیں گے تو یہ کامیابی کا زینہ بھی بن سکتا ہے, کامیابی تک پہنچا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آج ہم ہی لوگوں نے کتنا اختیار کر رکھا ہے, اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. میں تو ہر جگہ میں نے کہا, کتنے ملکوں سے آ رہا ہوں میں, ہر جگہ کہا, وہاں تو سننے والے بھی ہیں, ایسے نہیں بیٹھتے تو ٹوٹے پڑتے ہیں. سننے والے بھی نہیں, سننے والے بھی یہاں نہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے اپنے دین کی. اس مئو میں نے خود دیکھا ماں مسی اللہ خاں صاحب کہ جیسے اے ملو کہیں کہیں عمل کرو, اسے اس مئو بھی ہے, سنو. جب سنو گے تبھی تو عمل کرو گے. پہلے سمجھنا ہے اس کے بعد اتانا ہے. ہم نے سنا اور اطاعت کیا. فرماتے تھے ہمارے حضرت کہ گونگا اس سے عمل نہیں کر پا رہا, بولتا کہ وہ سنتا نہیں. سما مقدم ہے, سنو گے. سما سما کے بعد حفظ ہوتا ہے. اس میں بھی ترتیب علماء نے لکھی ہے, پہلے سننا ہوتا ہے پھر اس کے بعد حفظ ہوتا ہے, زبان میں بات آئی پھر اس کے بعد سب سمجھتا ہے تب اس پر عمل کرتا ہے. چوتھا درجہ عمل کا ہے. سننے کے بعد حفظ, دماغ میں آ گئی بات, یہ چیز ہے سنا, پھر وہ بس غور کرتا ہے کیا یہ, تو سمجھتا ہے. جب سمجھتا ہے اس کے بعد عمل کرتا ہے. سما, حفظ, فہم, عمل, اتنے درجے کے بعد عمل آتا ہے. یہ بڑے بڑے علماء کی باتیں ہیں, یہ علامہ شاطبی وغیرہ کی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کو سمجھنے کی اور قدر کرنے کی, ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. حدیث میں جو سوچ کے آیا ہے وہ یہی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اذنی واعجز, ہم کو نصیحت کیجیے, اب مختصر نصیحت کیجیے. نبی نے اپنے کو اتنا بے تکلف بنا رکھا تھا صحابہ سے کہ صحابہ نے بلا تکلف کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ ہم کو نصیحت مختصر کیجیے, کوئی کہہ سکتا ہے جلدی؟ لیکن صحابہ کرام بالکل حضور سے کھلے دل رہتے تھے, جو بات ہوتی تھی پوچھتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بھی دیتے تھے. کل میں نے دیکھا, دیکھا تو ہی ہے, کل بھی دیکھا میں نے. ایک صحابی گئے, یا رسول اللہ اعمال کثیر ہو گئے ہیں, اعمال کثیر ہو گئے ہیں, یہ ایسی بات کیجیے کہ جب میں اس کو کرتا رہوں, یعنی اعمال اتنے زیادہ ہوں ہم نہیں کر سکتے. صاحب اب کوئی کر سکتا ہے یا آگ کہہ دے کوئی کہ اب ہم نہیں زیادہ نہیں کریں گے, کوئی نہیں کہے گا کوئی پیر سے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اتنا بے تکلف بنایا تھا کہ جو بات ذہن میں آتی تھی اس کو پوچھتے تھے. فرمایا یا رسول اللہ اعمال کثیر ہو گئے ہیں, ایسی بات کیجیے جس کو میں کر سکوں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تو ہر نسخہ موجود, ایک جز کا لو, دو جز کا لو, ضروری نہیں کہ بیس جز کا دوا ہو تب نسخہ مرتب ہو, اکثر تو تین جز کے نسخے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور یہ تو ایک ہی جز کا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے, بس یہ پورا بیان دے کر دیا, دے دیا. اتنے بڑے سوال کا جواب حضور نے کیا دے دیا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. اب اس کو لوگ خبت الحواسی سمجھتے ہیں, ارے یہ تو حدیث سے ثابت ہو گیا نا, اور جو لوگ حدیث حدیث کرتے رہتے ہیں وہ بھی اس کو نہیں مانتے, اس کو نہیں مانیں گے, کیا یہ تجویز لے کے آپ ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں, حدیث ثابت ہو گیا یا نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے, اس کے علاوہ کچھ نہیں فرمایا, یہی فرمایا, نہ نماز نہ روزہ نہ تلاوت نہ ذکر, سب اپنی جگہ پر ہے. لیکن ایک نصیحت, جامع نصیحت, جیسے حاجی حکیم, حاجی ڈاکٹر ایک فیصلہ کرتا ہے, اسی طریقے سے ہر آن فیصلہ ہوتا رہتا تھا وہاں پر, سب نسخے سامنے موجود. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عمدہ نسخہ. اب یہ نہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ صرف یہی کریں, لیکن حضور نے جواب کے ساتھ جامع دیا. وہ صحابی کیا نماز روزہ چھوڑ دیے ہوں گے؟ نہیں نہیں, نماز کے باوجود انہوں نے دل میں ان کے بات آئی, یا رسول اللہ اعمال کثیر ہو رہے ہیں, ہم سب کو نباہ نہیں سکتے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نہیں ڈانٹ دیا ہو, ڈانٹا نہیں, آپ غور کیجیے, یہ ڈانٹنے کی بات تھی نا, ابھی آپ مجھ سے کہیں گے صاحب مجھے اتنی بیان کیجیے, ڈانٹ دیں گے ہی نہیں. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے, اس میں آپ کو اس سائل کی بات کو سنا اور باقاعدہ جواب دیا, تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. معلوم ہوا کہ زبان کا ذکر اللہ سے تر رہنا یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی زبانوں کو اپنے ذکر سے تر رکھے. ہر ماں گنگوئی, گنگوئی دو گنگوئی ہیں, دونوں ہی بات کہی ہے کہ زبان کے ذکر کو بھی جاری رکھو, کیونکہ زبان نے اپنا حق ادا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں بھیجے گا, اس زبان کی وجہ سے سارے آدھا کو جنت میں بھیج دے گا اللہ تعالیٰ. یہ نہیں ہو سکتا کہ زبان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے اور دوسرے آدھا کو محل نار بنائے جہنم میں بھیجے, نہیں ہو سکتا. اسی بیان پر ماں عبد الباری ندوی بالکل آگے الہ آباد تک پہنچ گئے, ارے وہاں ہمارے وطن دوستو بزرگوں, یہ بزرگوں کے ہاں طریق کی آسانیاں, طریق کی بصیرت, طریق کی معرفت انہی حضرات کو ہوتی ہے جو اس راستے میں چلتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی معرفت, اپنے دین کی عظمت دل میں پیدا کرے. ہمارے دین میں ضرر نہیں ہے, کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانی, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے لوگ محفوظ, ایک روایت یہ بھی ہے کہ لوگ محفوظ رہیں, ہماری زبان بھی محفوظ ہونی چاہیے, ہمارا دل بھی, ہمارا ہاتھ, سب جو اللہ نے پھر اتنا فرما دیا اتنا ہی کہو, تم کو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. المسلم عمر, میرے دوست بزرگوں, ہمارا دین کامل ہے, دینی اور دنیاوی ہر فلاح کے لیے ضامن ہے. لولا النبوات لبطل المعاش والمعاد, الحمدللہ علی گڑھ میں تقریر کر کے اسی پا رہا ہوں, لولا النبوات لبطل المعاش والمعاد. اگر نبوتیں نہ ہوتی تو معاش اور مات دونوں باطل ہو جاتا. میں نے معاش کی خرابی دیکھ رہے ہو کیا حال ہے, اور معاش کی خرابی کی دیکھنے کے لیے تیار رہو مرنے کے بعد. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عافیت دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح کتنی زبردست. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اذنی واعجز, آپ ہم کو نصیحت کیجیے, اب مختصر نصیحت کیجیے. فرمایا اذا قمت للصلاه فصل للصلاه مؤدی, جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح کھڑے ہو گئے کہ ہماری آخری نماز ہے, ہمارا آخری جمعہ ہے. یہ حضور کی نصیحت ہے. صاحب صحابی نے کہا یا رسول اللہ نصیحت کیجیے لیکن مختصر نصیحت کیجیے. اذا قمت للصلاة فصل للصلاة مؤذن, جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح کھڑے ہو گئے کہ آخری نماز ہے. معلوم ہم کو جمعہ ملے گا کہ نہیں ملے گا, اثر کی نماز ملے گی نہیں ملے. ہوتا دن رات واقعات ہوتے رہتے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے. اس کے لیے بھی کوشش کرتا ہے تا آدمی مشق ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ہوتے ہیں مجھے کہا ارے اتنی جلدی اس کو کیسے یہ معلوم ہو گیا, یہ کیسے. ارے بھائی مشق کرنے سے ہر چیز حاصل ہو جاتا ہے جو آپ نہیں کر سکتے. ایک معمولی لڑکا مشق کرتا ہے وہ کر لیتا ہے. ہم کو بڑا تعجب ہوتا تھا بچپن میں کہ سائیکل کیسے دو ٹکی رہ جاتی ہے. بڑا تعجب ہوتا تھا یا نہیں, ہمارے پھوپا وغیرہ قاری مبین صاحب والد وغیرہ جاتے تھے آتے تھے تو وہ برآمدے میں اپنی سائیکل رکھ کے جاتے تھے اور چلے جاتے تھے. ماشاء اللہ تھا کہ فتح پور ہم لوگ کے یہاں سے 3 میل پر ہے. وہ وہی موقع اس کو مل جاتا تھا. وہ اسی برآمدے میں نے سیکھ لیا اور پھر چلانے کا میں بھی تقریر کرنے کے لیے جاتا تھا سائیکل سے. ہمارے والد صاحب کہتے تھے تم رکشہ سا منگا لیا کرو. میں نے کہا والد صاحب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اس دین کے لیے پیدل جاتے ہیں گھر گھر, میرے پاس تو سائیکل ہے. میں کہوں کہ رکشہ بھیجو تو میں آؤں گا تقریر کرنے کے لیے, میں نہیں کر سکتا مستقل کام. تو سائیکل چلانے کے ڈھنگ بہت تعجب ہوتا تھا. دو پہیے مجھے بھی ڈھنگ آ گیا, میری میں بھی جاتا تھا. معلوم ہوا کہ مشق والی چیز ہے. اسے ذکر کا مشق ہے. ذکر ہوتا ہے تو دل ذاکر ہو جاتا ہے, رواں رواں ذاکر ہو جاتا ہے. ہاتھی نہیں زبانی نہیں, دل ذاکر ہو جاتا ہے, دماغ ذاکر ہو جاتا ہے. اذا قمت للصلاة فصل للصلاة مؤذن. دوسری بات فرمایا ولا تکلم بکلام تعذر ودن, ایسی بات نہ کہو جسے کل کے دن تم کو عذر کرنا پڑے. کیوں ایسی بات کہتے ہو؟ زبان کی حفاظت کرو. بڑے بڑے فتنے اس سے پیدا ہو جاتے ہیں. ایک آدمی مجھ سے کہا مانا اتنا حفاظت جیسے کندھے پر دو فرشتے ہیں ایسے ہی ہے. ہوشیار آدمی اپنے لوگوں سے, اپنے بال بچوں سے بھی ہوشیار. کیا کریں گے, کون سی بات کس کے مزاج کے خلاف پڑ جائے ہوتا رہتا ہے. ولا تکلم بکلام تعذر ودن, ایسی بات نہ کرو کہ کل کے دن عذر کرنا پڑے. ایسی بات کرو ہی نہیں, سوچ سمجھ کے کہو. تیسری بات یہ ہے وجم الیاس اما فی ایدی الناس, لوگوں کے ہاتھوں میں ہو اسے قطع امید ہو جاؤ, امید ختم کر دو. کتنی عمدہ نصیحت ہے, کتنی دین اور دنیا دونوں کی صلاح فلاح کے لیے اس حدیث میں علاج موجود ہے. آخرت بنے گی نماز سے, اور کلام سنبھل کے کہو گے تو گرفت سے بچے رہو گے, اور لوگوں سے امید نہیں رکھو گے دل تمہارا ٹھیک رہے گا. ان سے امید رکھا, ان سے امید رکھا, انہوں نے نہیں دیا تب نہ خوشی, انہوں نے دے کیا ہے. اس وجہ سے حضور کی تعلیم کتنی جامع ہے کہ ایک ایک حدیث پورے عمل کے لیے کافی ہے زندگی کے. اذا قمت للصلاة فصل للصلاة مؤذن ولا تکلم بکلام تعذر غدن وجم الیاس اما فی ایدی الناس, لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اسے نا امید ہو جاؤ. یہ کتنی عمدہ نصیحت ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصائح پر عمل کی توفیق دے. دنیا محتاج ہے ان تعلیمات کی, ان نصیحتوں کی محتاج ہے. آج جتنا خرفزار ہے سب انہی تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں ہیں, ان کے متبع ہیں, ان کی امتیوں میں سے ہیں. ہم تو ان کی تعلیمات پر عمل کریں, زبان کی حفاظت بلکہ دل کی بھی حفاظت, دماغ کی حفاظت کرو گے انشاءاللہ دنیا میں بھی چین سے رہو گے اور آخرت کی عافیت کا تو کوئی سوال ہی نہیں کیا کچھ ملے گا. ما عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ایسی نعمتیں جو آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں, کانوں نے سنا بھی نہیں, ولا خطر على قلب بشر, قلب بشر پر اس کا خطرہ بھی نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کو اس کے عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.